Wybrane części przy rozsądnych kosztach. Poznaj wszystkie korzyści z profesjonalnego serwisowania auta na Volkswagen.pl. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 marca, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. 10 osób w samochodzie, auto uderza w słup i dachuje, tragedia w Chełmie. Wzorowy funkcjonariusz sprawcą rodzinnego dramatu na Dolnym Śląsku. Ukraina oskarża Rosję o popełnienie zbrodni wojennej po ataku na szpital w Charkowie. Dwaj 18-latkowie są ofiarami śmiertelnymi wypadku drogowego w Chełmie, a kierowca samochodu, którym podróżowało w sumie 10 osób, 3 w bagażniku, był pijany, miał 2,5 promila alkoholu. Do wypadku doszło o 4 rano na drodze osiedlowej. Kierujący Toyotą na prostym odcinku zjechał na pobocze i uderzył w słup. Następnie auto dachowało. Wszyscy pasażerowie, łącznie z kierowcą, to młodzi ludzie w wieku 18-19 lat. Sprawca rodzinnej tragedii w Prusicach na Dolnym Śląsku był doświadczonym funkcjonariuszem służby więziennej. Bez żadnych zastrzeżeń pełnił służbę od 17 lat, co roku przechodził badania psychiatryczne, przekazał dyrektor generalny służby więziennej, pułkownik Andrzej Pecka. Na ten moment nic nie wskazuje, aby to zdarzenie miało jakiś związek ze sposobem pełnienia służby przez tego sprawcę, czy w jakiś sposób łączyło się z wykonywaniem przez niego czynności służbowych. 51-latek w piątkowy wieczór po kłótni z żoną zastrzelił swoją teściową i 5-letnią córkę. 9-letni syn przeżył, w stanie krytycznym walczy o życie. Mężczyzna strzelił także do siebie, ale przeżył. Trafił do szpitala, grozi mu dożywocie. Ukraina oskarża Rosję o popełnienie zbrodni wojennej podczas ostatniego ataku na Charków. Rosyjskie drony spadły m.in. na szpital wojskowy. Zginęły 2 osoby, kolejnych 30 osób, w tym dzieci, zostało rannych. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że oczekuje zdecydowanej odpowiedzi Zachodu na te akty barbarzyństwa. Silna reakcja jest bardzo potrzebna, przede wszystkim ze strony Ameryki, Europy i wszystkich, którzy polegają na dyplomacji. Rosję trzeba zmusić do zawarcia pokoju, a jedyną skuteczną metodą w tym przypadku jest przymus. Amerykańska propozycja bezwarunkowego zawieszenia broni została bez odpowiedzi ze strony Rosji. To wiele mówi. Rosyjska machina wojenna nie tylko nie zwalnia tempa, ale następuje eskalacja żądań ze strony Moskwy. Ostatnie dotyczą wycofania międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję. Kto zapomniał, przypominamy, od kilku godzin obowiązuje czas letni. W nocy przesunęliśmy zegarki o godzinę do przodu. By organizm jak najszybciej dostosować do nowego rytmu dobowego, trzeba zadbać o higienę snu, radzi psychiatra profesor Janusz Heitzman. Indywidualnie określamy czas, no, ilość godzin poświęconych na sen. Jest to od 6 do 7, czasami do 8 godzin. Ważne jest przestrzeganie higieny snu, ważne jest nie przejadanie się przed snem, ważna jest aktywność fizyczna, ważny jest ten spacer, ważne jest przewietrzenie mieszkania. Zaletą zmiany czasu na letnie jest większa ilość naturalnego światła, co sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, a także poprawia nastrój. Takiego zainteresowania władze Abruzji nigdy by się nie spodziewały. Do władz gminy napłynęło prawie 2000 listów z całego świata do osób zainteresowanych ofertą kupna domu za 1 euro w miejscowości Penne. Za symboliczną kwotę miejscowe władze wystawiły nieruchomości do remontu, by walczyć z wyludnieniem. W przeciwieństwie do wielu podobnych ofert w Abruzji nie jest wymagany żaden depozyt. Trzeba natomiast wyremontować dom w ciągu 3 lat od jego zakupu. Penne to 11-tysięczne miasteczko położone malowniczo z widokiem na masyw Gran Sasso. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas czas na sport i Norbert Michalak. To będzie ostatni konkurs w tym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na Mamuciej Skoczni w Planicy zobaczymy 5 Polaków. Będą to Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Wczoraj w konkursie drużynowym biało-czerwoni osiągnęli najlepszy wynik w sezonie. Zajęli 4. miejsce. Z dobrej postawy całej drużyny cieszył się Aleksander Zniszczoł. Muszę to przede wszystkim powiedzieć, w końcu była walka i to była widoczna walka, więc możemy być na pewno zadowoleni z tego konkursu. To teraz czas na konkurs indywidualny, początek o 9.30. Wyjazdowe porażki Jagiellonii Białystok i Lecha Poznań w 26. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Jagiellonia przegrała z Lechią 0-1, a Lech ze Śląskiem 1-3. Trener zespołu z Wrocławia, Ante Simundza, był pod wrażeniem gry swojej drużyny. Uważam, że kibice mogą być zadowoleni zarówno z naszej wygranej, jak i z poziomu tego spotkania. Obydwa zespoły zaprezentowały dobrą piłkę. Wszyscy muszą sobie zdać sprawę z tego, że pokonaliśmy bardzo mocny zespół. Jednocześnie chciałem bardzo podziękować naszym kibicom. Czołówkę Zatogonii Krakowia zespół Pasów wygrał z Puszczą Niepołomice 3-1. W siatkarskiej plus lidze rozegrano kolejne ćwierćfinałowe mecze. Bogdanka Luk Lublin w pierwszym meczu przegrała z Zaksą Kędzierzyn Koźle 1-3. Najlepszym zawodnikiem spotkania został atakujący gości Bartosz Kurek, zdobywca 22 punktów. W innym ćwierćfinale Warta Zawiercie pokonała Asę Gorysowie 3-1. Aktualnie mamy sporo słońca w całym kraju, ale od południa zacznie się chmurzyć i tak miejscami przelotne opady deszczu niemal w całym kraju, a wysoko w górach także śniegu. Najchłodniej na wybrzeżu 7 stopni, na przeważającym obszarze od 12 do 14, cieplej tylko na wschodzie, tam nawet 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Franku, poranku, bardzo jestem ciekawa, z jakiego powodu dzieci są dzisiaj happy. No, a może nasza Amanda muzycznie nam podpowie? Uwaga! No pięknie, pięknie, tylko gdzie jest nasz solenizant? Gdzie ten nasz solenizant? Gdzie te nasze odgłosy? Podpowiedzmy, kto jest dzisiaj solenizantem? No dobrze, Amando, a ty wiesz? Oczywiście, czyli Radio Trójka. Brawa dla tej pani i brawa dla tego radia, a może nawet profesjonalne fanfary zaraz nam zabrzmią? A opowieść o radiu to jest opowieść o czym? No, opowieść o radiu to jest opowieść o... kurczę, no w sumie to jest ciężkie pytanie, ponieważ radio jest takie rozbudowane, wszystko może się w nim wydarzyć. Pięknie. Że no nawet nie wiadomo, co to jest opowieść o radiu. O, każdy radiowiec by ci powiedział, że to jest opowieść o miłości, bo jest. Ale ja myślę też, że to jest opowieść o bardzo pięknej dziecięcej wyobraźni. No i zaraz tę próbkę dziecięcej wyobraźni będziemy tutaj mieli, czy mamy? A wie pani co? Dinozaury składają jaja na twardo. I wiemy, że jak zebra biega, to wtedy może zgubić paski. Coś zaczyna wytłumać. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. Tak, to tutaj mam. Tu, gdzie moja łapa dotyka. A co to za miejsce? Żołądek. W żołądku dusza? Chyba tak. A czy każde zwierzę ma duszę? Każde. Nawet żaby mają i nawet chmury mają i choinki. Wszystko ma. Wszystko. No dobrze, skoro choinki mają duszę i chmury mają duszę, a radio ją ma? Oczywiście, że tak. Co to znaczy, że radio ma duszę? Moim zdaniem to oznacza, że tak jak w nagraniu usłyszeliśmy, że rzeczy mają duszę, to w sumie my im nadajemy tej duszy, no bo my w nich przebywamy i nadajemy im takiej też trochę historii i potem właśnie te przedmioty jakoś tak mają tą duszę. No, Amanda nadaje duszę radiu już od 4 roku swojego barwnego życia. No, a my w tym radiu od wielu, wielu lat nie tylko wzruszamy się, dobrze się bawimy, ale także rozwiązujemy co takiego? Zagadki! Zatem podpowiedź numer... 1! Przyjmuje się, że dawno, dawno temu, bo około 5000 lat temu, wymyślili je Chińczycy. Ale niestety wtedy one nie były dla wszystkich, ponieważ były tylko i wyłącznie dla arystokracji. Mm-hmm. Podpowiedziałam, co? Tak, już oczywiście wiesz. Już oczywiście wiem wszystko. Do Europy przywiózł je Marco. Jaki Marco? Polo. Brawo! Marco Polo, rzecz jasna. Kim był? To był słynny wenecki podróżnik. Wiele mu zawdzięczamy i to, o czym teraz rozmawiamy, też. Mm. Tyle, że Marco Polo zrobił coś okropnego. Marco wykradł pilnie strzeżoną chińską recepturę i przewiózł ją weneckim cukiernikom. Natomiast pewną specjalną odmianę bohatera naszej zagadki wymyślili... Tak, tak. Arabowie. To właśnie oni wpadli na genialny pomysł, a swój wynalazek nazwali szarba. Szarba była mieszanką zamrożonych przecierów owocowych i cukru. Grecy natomiast... Tak, tak. Wymyślili przysmak zwany granita. Granire to znaczy tyle, co formować ziarna. Pierwsze miejsce, w którym podadzą wam bohatera naszej zagadki, powstało we Francji, a dokładnie w Paryżu w roku 1686. Rety, jak dawno? To przecież całe 335 lat temu, prawda? No tak. A skąd wiesz? No pani przed chwilą policzyła. Była to kafe Prokop. Jej pomysłodawcą był Sycylijczyk. No ale czekaj, czy ty już coś wiesz, czy jeszcze nie? Niezbyt. Do tej kawiarni przychodzili z radością Wiktor Hugo, Napoleon Bonaparte, Benjamin Franklin. No dobrze, omijamy, ale teraz zrobię tak, że już będziesz więcej wiedziała. Wielkimi krokami nadciąga sezon na bohatera naszej zagadki. Już niebawem. Przy budkach, budeczkach, pawilonach, kawiarenkach ustawiać się będą długie kolejki. Po co? No właśnie po to, aby najpierw wybrać, potem kupić, a jeszcze potem zamknąć oczy i mniam, mniam. Okay, smakować. Tylko szybko, póki się nie roztopią. Amanda stawia na lody. A pan Mieczysław Gajda? Truskawkowe są czerwone, śmietankowe białe. W upalne dni do lizania są doskonałe. A no właśnie, to teraz możemy podać tylko i wyłącznie numer telefonu, który brzmi jak? 22 i 7 trójek. I wszyscy zagadkowi słuchacze teraz już szykują się do spalania kalorii. Jeszcze nie wiemy po czym, ale spalać kalorie warto, zwłaszcza tańcząc. Truskawkowe są czerwone, śmietankowe białe. W upalne dni do lizania są doskonałe. A ja witam serdecznie naszą zagadkową słuchaczkę, która ma tak piękne imię. To imię pachnie. To imię brzmi Jaśmina. Jaśmina ma 10 lat i po sąsiedzku dzwoni do nas z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym pachnie twoje imię, Jaśmino? Jaśminem. Właśnie, co to za pytanie. Lubisz swoje imię? Tak. A jak mama do ciebie mówi? Jaśminka. Aha, da się to zrobić nawet. W całym studiu zapachniało pięknie wiosną, jaśminem i jestem bardzo ciekawa, czy z tym pięknym zapachem przyjdzie dobra odpowiedź. Odpowiedź na te wszystkie nasze zagadkowe pytania brzmi jak? Lody. Czy Jaśmina lody lubi? Tak. To zapytam was, dziewczyny, Jaśminę i Amandę. Amandę, Zoję. Mamo, co za piękne imiona. Co wspólnego mają lody z urodzinami naszego radia? Co mogą mieć wspólnego? Macie jakiś pomysł? Na pewno mogą być o smaku. Proszę, Jaśminko? Znoszą ciepłe dni. A? I? Na pewno mogą być o smaku chyba coś podobnego do jakiegoś birthday cake, czy coś takiego. Ależ jakieś wymyślacie. Ja to bym powiedziała tak. Można też w ten sposób uczcić. A no to, można. Że świętujemy urodziny naszego radia. Jaśmino, bardzo, bardzo ci dziękujemy. Wszystkiego dobrego. A Amanda, jakie ty życzenia złożyłabyś naszemu radiu? żeby był tak uroczy, jaki jest w tym momencie. Ale co sam bohater na to? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ten bohater w swoim radiowym języku powiedział tak, tak, tak. No to dobrze, to w takim razie poproszę jeszcze o muzyczną pocztówkę. Od ciebie. Aha, ode mnie. No, no pewnie, od kogo przecież ja nie no będę grała, nie potrafię. Przynajmniej na skrzypcach. Dobrze. A my teraz będziemy świętowali urodziny naszego radia razem z książkami. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Ja przyniosłam dzisiaj dwie książki i to nie są wielkoformatowe, takie, które robią ogromne wrażenie, kiedy się je tylko zobaczy, tak jak tydzień temu przyniosłam książkę Pana Wilkonia i wszyscy się w niej zakochaliśmy. Ale to są bardzo mądre książki i takie, po które na pewno warto sięgnąć. Pierwsza książka Andersa Hensena i Matisa Wurbelda, jej tytuł brzmi tak: Twój super mózg, mądrzejszy, silniejszy, szczęśliwszy. Dlaczego to jest takie ważne, żeby nasze mózgi były mądrzejsze, silniejsze, bardziej szczęśliwe? Moim zdaniem to jest takie ważne, bo jeżeli myślimy, że będzie źle, albo że będzie niedobrze, albo że nie będziemy szczęśliwi, to tak najprawdopodobniej będzie. A jeżeli nasz mózg zakoduje, że jednak możemy być szczęśliwi i że jesteśmy szczęśliwi, to też tak będzie. No to posłuchajcie, czego dowiadujemy się z książki Twój super mózg. Jak się mniej stresować? Jakie to ważne, prawda? Jak poprawić koncentrację? Równie ważne. Jak być bardziej kreatywnym? Jak być szczęśliwym? Jak być lepszym graczem? Jak poprawić swoją pamięć? Mózg nigdy nie jest w pełni ukształtowany. Możecie go zmieniać i ulepszać. I to jest bardzo dobra wskazówka. Tak mi się wydaje, no? Bo to znaczy, że zawsze możemy nad tym sobie popracować. I jeszcze o ruchu. Ruch jest jednym z najwspanialszych sposobów, by pomóc mózgowi doskonalić się. Ja cieszę się, że mam tę książkę, że trzymam ją w dłoni i że mogę wam polecić, bo wiem, jak te nasze mózgi nieraz odmawiają posłuszeństwa. Wiem, jak bardzo jest wam smutno. Wiem, jak czujecie się samotni i nie macie powodu do tego, żeby się cieszyć i motywacji do tego, żeby się ruszać. I ta książka wam pomoże. Twój super mózg. No i jeszcze jedna propozycja. Bardziej z serii tych filozoficznych. Papier, kamień, nożyce. Joanna Bartosik. No i to akurat piękne ilustracje. Wysmakowane. No i czytamy. Znacie tą grę Papier, kamień, nożyce? No oczywiście, chyba tak. Ona pochodzi w ogóle z Japonii, a zaraz wam powiem, tak, a w Japonii ta gra nazywa się Yankenpon. Polega na tym, że dwie osoby w jednym momencie szybko wystawiają przed siebie dłoń złożoną w symbol właśnie papieru, kamienia albo nożyc, prawda? No tak. A ta opowieść zaczyna się tak. Papier, kamień i nożyce wciąż kłóciły się ze sobą o to, kto jest lepszy. Papier był czysty i śnieżno-biały, nożyce były bardzo ostre i zręczne, kamień był twardy i ciężki. Nożyce cięły papier. Papier był bardzo niezadowolony. Jak to by mogło brzmieć? Kamień tępił nożyce. Nożyce zgrzytały zębami. Papier przykrywał kamień. Kamień nic nie widział i tak dalej, i tak dalej. Wtem na śnieżno-biały papier spadła ptasia kupa. I tu zaczyna się zupełnie inna historia, kiedy papier, kamień, nożyce zaczynają grać do jednej bramki. Innymi słowy, zaczynają sobie pomagać. Co okazuje się? Okazuje się, że najważniejsze jest to, żeby nie było wygranych i przegranych. Żeby wszyscy byli równi, pomagali sobie. Bardzo ładna jest ta opowieść i bardzo warto po nią sięgnąć. Papier, kamień, nożyce. No i takie to właśnie opowiastki i bajki w naszym studiu. A już za chwilę wyczarujemy dla was najpiękniejszą muzyczną bajkę. Wyczaruję ci bajkę z Z trawy nieba ruczają, zaprowadzę cię w ciszę, przycupniętą na skraju, wyczaruję ci bajkę z samej ciszy utkaną, złotogłowię dobroci przystrojoną do dziś. Na skraju bajki, na skraju snu przysiadła cisza i drzemie tu. Uciekły w ciszę niebo i las, zapadły w ciszę przestrzeń i czas. Otoczył spokój, bajkę i sen, malując wokół obrazek ten. Na skraju bajki, na skraju snu przysiadła cisza i drzemie. Która będzie marzeniem, ukojeniem spokoju, wyciszonym spełnieniem. Wyczaruję ci bajkę z trawy nieba ruczaju, zaprowadzę cię w ciszę przycupniętą gdzieś tu. Na skraju bajki, na skraju snu przysiadła cisza i drzemie tu. Uciekły w ciszę niebo i las, zapadły w ciszę przestrzeń i czas. Otoczył spokój, bajkę i sen, malując wokół obrazek ten. Na skraju bajki, na skraju snu przysiadła cisza i drzemie tu. Wyczaruję ci bajkę. Amando, wyczarowałyśmy jak? Elżbieta Adamiak. To jest audycja trochę dla was, dla dzieci, a trochę dla waszych dziadków i rodziców, ponieważ jest to audycja rodzinna. A dzisiaj do tego jeszcze wyjątkowo urodzinowa, bo pojutrze nasze radio będzie świętowało swoje 63. urodziny. Dużo czy mało? Dużo. Z twojego punktu dużo, z innych punktów nie za dużo. No to posłuchajcie jednego z pierwszych nagranych w ogóle materiałów w historii Polskiego Radia przed państwem. Marszałek Józef Piłsudski. Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś świat beze mnie, jego właściciele. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przestał nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach. Prawie na punkty jak pierniki, prawie na luty jak jacie cukierki. Tak, to było jedno z pierwszych nagrań w historii Polskiego Radia, którego bohaterem jest marszałek Józef Piłsudski. A ja bardzo chciałam, aby w naszej urodzinowej radiowej audycji pojawiła się nasza wspaniała, zagadkowa przyjaciółka. Ktoś, kto słucha naszej audycji co tydzień ktoś, kto nam bardzo mocno od wielu, wielu lat kibicuje, ktoś, kto powiedział mi to osobiście i ten ktoś, jest wyjątkowo wspaniały. To piosenkarka, dziennikarka, reżyserka, aktorka Magda Umer. Pamiętam, że jak miałam kilka lat, znaczy nie pamiętam, tylko to mi ciągle opowiadano, i jechałam tramwajem i był wielki tłok i ludzie się kłócili i ja nagle, taka mała dziewczynka z warkoczami, zaśpiewałam: kiedy rano jadę osiemnastką, chociaż ciasno, chociaż tłok, patrzę na kochane moje miasto, które się przybliża co krok, tak, bo tu Marszałkowska, tam trasa UZ. Śpiewaj, Kasia. Nie pamiętam, jak to było. Tam. I tunel i wnet. Tam. Na prawo most, na lewo most. A dołem Wisła płynie. Tu rośnie dom, tam rośnie dom. Z godziny na godzinę. Autobusy czerwienią migają. Zaglądają do okien tramwaju. Wciąż więcej miast, wciąż więcej nas. Warszawie najmniejsze miasta. I z sekundy na sekundę ludzie przestawali się kłócić. Tak, i ludzie się, i ludzie się tak tym rozczulili, że przestali się kłócić. Ale cóż to była za mała dziewczynka, która miała odwagę stanąć przed tymi dorosłymi, skłóconymi ludźmi? Ja byłam jakimś dzieckiem, które wierzyło w kompletnie nieistniejący świat. Jest taki film Truman Show, prawda? Mm-hmm, tak. O tym, że zbudowano bohaterowi tego filmu świat, i on dopiero pod koniec dowiaduje się, że jakiś reżyser nad tym wszystkim panuje i że to wszystko jest stworzone dla niego. Mniej więcej ja żyłam w takim świecie, w czymś w rodzaju getta, i uważałam, że wszyscy ludzie się kochają i chcą jak najlepiej i chcą, żeby nie było na świecie biedy i żeby nie było na świecie podziałów na to, jaką kto ma skórę, czy co wyznaje. Mhm. I uważałam, że wszyscy ludzie chcą sobie pomagać i tworzyć nowy, szczęśliwszy świat. No, wychowana byłam w takiej utopii. I ponieważ tak było, to i ja wszystkim wierzyłam. I do każdego się garnęłam. Ja byłam jakimś niepojętym dzieckiem. Powiedziała Magda Umer, a my zastanowimy się tutaj wspólnie z Amandą. Amando, co to znaczy, że dziecko jest niepojęte? No, może to oznaczać, że jakby nie da się go ogarnąć, to dziecko. Na przykład, że ono jest po prostu takie, nie to, że niegrzeczne, ale takie, że jakby troszeczkę robi, co chce, w sensie dobrym, że po prostu jest takie dla siebie wolne. Ależ pięknie powiedziałaś, tak. Dokładnie o to chodzi. O tę wolność chodzi, o bycie sobą chodzi. A co to znaczy, że dorosły człowiek, tak jak pani Magda, ma wrażliwość dziecka? To oznacza, że jakby dalej zostało to dziecko w niej, czyli po prostu ona dalej trochę uważa, że żyje w tym swoim świecie jakby, tylko że teraz już ma większe takie spojrzenie na świat dorosłego, ale wciąż jakby ma to dziecko w sobie. A co to znaczy, że dorosły człowiek, i to nie każdy potrafi to zrobić, pani Magda na pewno, jest w stanie zachować w sobie ciekawość dziecka. Ciekawość dziecka, czyli ciekawość świata, czyli ciekawość tego, co jest, ale jeszcze tego nie odkryliśmy. I to jest moim zdaniem bardzo ważne, no bo jak jesteśmy ciekawi wszystkiego, no to sobie lepiej jakby poradzimy w tym, że będziemy ciągle zwiedzać i ciągle patrzeć na nowe rzeczy i zdobywać doświadczenia. A czego ty, Amanda, dzisiaj jesteś najbardziej ciekawa? Ja jestem ciekawa podróży, ponieważ ja bardzo lubię podróżować i chciałabym bardzo pojechać do Japonii i chciałabym bardzo pojechać do tych takich krajów, które są dalej, i zobaczyć, jaka tam jest kultura i co jest takiego wielkiego w zmianie tych krajów, i w ogóle tak bym chciała zwiedzać. A kiedy jesteś najbardziej szczęśliwa? No, jak gram na instrumentach, jak spotykam się z rodziną, jak spotykam się z przyjaciółmi, jak jestem w takim gronie najbliższych. No, ogólnie ja jestem bardzo szczęśliwa, jak po prostu robię to, co kocham. A kiedy najbardziej szczęśliwa była nasza zagadkowa przyjaciółka w przeszłości, kiedyś malutka, Magda Umer? Posłuchajcie. Dla mnie szczęściem małej dziewczynki był wieczny kontakt z radiem z zielonym okiem. Ja do dzisiaj zresztą wolę radio niż jakikolwiek inny nośnik. I pamiętam, że jako taka właśnie dziewczynka namiętnie słuchałam różnych audycji. Moją taką ukochaną audycją była Nauka piosenek. Ktoś tam puszczał jedną zwrotkę i dyktował słowa, potem puszczał refren, dyktował słowa, potem drugą zwrotkę i na końcu wszyscy siedzący w swoich mieszkaniach mogli z nim śpiewać całą tę piosenkę. Ja to uwielbiałam. Tak zaskakuje mnie za każdym razem, wie pani co? Jak pani mówi, jestem starą kobietą, jestem starym człowiekiem. Pani naprawdę tego sobie myśli? No tak, ale mam duszę dziewczynki. Właśnie nie mam duszy wiecznej dziewczyny. Na przykład Agnieszka Osiecka zawsze mówiła o nas, że jesteśmy wiecznymi dziewczynami. I być może był taki czas w moim życiu, dajmy na to po 40 albo po 50, kiedy byłam wieczną dziewczyną. Ale dzisiaj jestem dziewczynką. Wchodzę w świat moich wnuków, tak bym powiedziała. Ja się nie czuję babcią, tylko czuję się jednym z nich. To, co mnie zachwyca w twoim programie, to jest to, że nie pieścisz się z nimi, tylko traktujesz ich jako wspaniałe, wrażliwe, cudowne osoby. No ale tak jest. No bo tak, tak jest. Po prostu bo tak jest. Po prostu jest. Którym trzeba coś zadać, których trzeba sprowokować do myślenia, których odpowiedzi mają być dla ciebie ważne, mimo że często trudne do zareagowania na to wszystko. Po prostu, tak jak mówił Słonieński, dla dzieci trzeba pisać tak samo jak dla dorosłych, tylko lepiej. A w których momentach pani najbardziej czuje się dziewczynką? Chyba w odbieraniu sztuki. Chyba, że jak oglądam film, który mi się bardzo podoba, to płaczę jak dziecko. Albo jak wzrusza mnie muzyka, też tak się dzieje. Jak czytam moim wnukom książkę, też tak się dzieje. Chyba mam taką wrażliwość dziecka i ciekawość. To jest bardzo dziwne, że ta ciekawość, mimo zdawałoby się starego umysłu, doświadczeń i tak dalej, że ta ciekawość moja to jest ciekawość dziecka. A ta ciekawość dziecka bardzo często, także dzisiaj, prowadzi człowieka do nas, do naszego radia. Smutno było starej babci pewnego wieczoru. Posłuchała sobie radia, nabrała humoru. Wrócił z pracy dziadek stary, rozdział się z kożucha. Siadł przy piecu, fajkę kurzył, radia sobie słuchał. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, przy radiu miłe dnie wieczory. Radio domowy, dobry skrzat. Co zechcesz, niesie ci oddali na niewidzialnej szybkiej fali. Radio to w domu cały świat. Maszynie bolały ją palce. Okrzepiła się muzyką, radio grało walce. Kapryśiła cały ranek Karolinka mała. Nastawiła sobie radio, już poweselała. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, czy radio miłe dnie wieczory. Radio domowy, dobry skrzat. Co zechcesz, niesie ci oddali na niewidzialnej szybkiej fali. Radio to w domu cały świat, to w domu cały świat, to w domu cały świat. Ewa Bem, ten najpiękniejszy świat. No a teraz o swoim najpiękniejszym, dziecięcym świecie. Świecie, który był bardzo szczęśliwy, chociaż tak wielu rzeczy brakowało. Wy tego nie znacie. Dlatego bardzo chciałabym, żebyście posłuchali opowieści kogoś, kto także bardzo kocha radio. To aktorka, działaczka społeczna, założycielka fundacji Mimo Wszystko. Osoba, która wie, że pomaganie w życiu jest bardzo, bardzo potrzebne. Także człowiekowi, który pomaga. Anna Dymna. Szynka była dwa razy do roku, jajko na niedzielę, a czekolada tylko na imieniny. Czekolada, jeden rządek dla Jaśka, to był starszy brat, dwa dla Jerzyka, bo młodszy, a dopiero potem dla Małgosi. Jasiek dwa rządki, Jurek dwa, mama jeden, tata jeden, a potem szłam za taką stodołę, bo to zawsze było bo ja mam 26 lipca i jeździłam do cioci pod Legnicę. I siedziałam za taką stodołą i jadłam to, i to była zawsze z orzechami czekolada. I to było takie dobre. I jak jadłam, to już płakałam, że zaraz się skończy, trzeba będzie cały rok czekać. Ale smak tej czekolady pamiętam do dziś. Myśmy byli strasznie bogatymi ludźmi, dlatego że myśmy byli szczęśliwi, że myśmy jeździli co sobotę nad Dunajec albo na Drabę, łowiliśmy ryby, mieszkaliśmy w takich namiotach z UNRY, wojskowe amerykańskie namioty. Ja umiałam łowić ryby, ja się znam do tej pory na rybach, wiem co jest, jak wygląda brzana, klęć, świnka, która ma najwięcej ości, której się źle, no okoń to koszmar, bo się nie dało tych łusek ściągać. Ale ja się tam nauczyłam, jak smakuje każda trawka. Wszystko się do buzi brało. Na grzybach się znam, na wszystkim. To ale jest po prostu piękne życie. Czym jeździliście? To jest jeszcze bardzo ciekawe. Tata miał motor, bo kiedyś mój tata był rajdowcem, a potem zamienił, jak już mu się rodzina powiększała, był motor z przyczepką i było tak, że mama siedziała z tyłu na siodełku, a myśmy w trójkę byli w przyczepie, upchani, jeszcze była walizka przytroczona, jak padał deszcz, to taki namiot, taki obóz cygański, myśmy tak jeździli. I to jest coś takiego, że to się pamięta całe życie. A poza tym, ja nie mam takiego stosunku do życia, że mnie boli coś, że tego. Po prostu się zbieraj. Wszystko się da zrobić. No, tu masz patyk i sznurek, już możesz uratować świat. Tak, tak, tak w naszym studiu w audycji Myśli Dziecka 357 opowiadała aktorka Anna Dymna. Opowiadała o swoim dzieciństwie i o tym, jak była wychowywana. Amando, czy ty to słyszałaś? Czekolada była raz w roku. Ile razy w roku ty możesz sięgać po czekoladę? Znaczy, ja mogę generalnie cały czas, ale ja mam coś takiego, że nie mam zapotrzebowania na cukierki. Ja bardziej tak wchodzę w tą słoną strefę. Ale możemy, prawda? Możemy sięgać każdego dnia. Jeśli mama tylko pozwoli, jeśli tata tylko pozwoli, a kiedyś. To jest takie ważne, żebyście rozmawiali ze swoimi rodzicami o ich dzieciństwie. Żebyście rozmawiali ze swoimi dziadkami o ich dzieciństwie, bo to jest skarbnica wiedzy. A radio także takie opowieści rejestruje. Dlaczego to jest ważne? A może dlatego, aby docenić to, co mamy? Aby nie wydawało się nam, że to wszystko jest takie normalne, że pławimy się w tym wszystkim, to znaczy, że mamy to na wyciągnięcie ręki i nam się to należy. Nic nam się nie należy. No dobrze, a pani Ania opowiadała o wychowywaniu dziecka, które zupełnie inaczej wyglądało kiedyś. Ale jak, Amando, twoim zdaniem, zdaniem młodziutkiej dziewczynki, trzeba wychowywać dziecko, aby wyrosło na porządnego, wartościowego człowieka? Moim zdaniem jest takie kilka rzeczy, które trzeba, nie trzeba zrobić, ale można zrobić, żeby było, jakby żeby potem sobie to dziecko poradziło. I moim zdaniem trzeba pamiętać o tym, że najgorsza prawda jest zawsze lepsza niż jakiekolwiek kłamstwo, dlatego że potem to kłamstwo i tak wychodzi i jeszcze jest jakby 3 razy gorsze niż jakbyśmy po prostu od razu powiedzieli prawdę. Jeszcze trzeba pamiętać o tym, że trzeba doceniać ludzi, którzy próbują ci pomagać, ponieważ nawet jeżeli im się to nie uda, ale próbowali, to znaczy, że o ciebie dbają i to znaczy, że zależy im na tobie, więc nie można ich tak po prostu odrzucić. I też trzeba być miłym dla wszystkich, nawet jeżeli... Dla wszystkich? No, może nie dla ludzi... Znaczy, w sumie to dla wszystkich, dlatego że nawet jeżeli jest człowiek, który jest dla ciebie bardzo niemiły, to nie można się poniżać do jego poziomu i nie można też być dla niego miłym, tylko właśnie trzeba pokazać mu, że jesteś wartościowym człowiekiem i doceniasz siebie i będziesz miły dla niego, nawet jeżeli on będzie cię wyzywał. A kto to jest wartościowy człowiek? Wartościowy człowiek to jest taki, który zna swoją wartość, który zna się... Co to znaczy znać swoją wartość? Zna swoją wartość, to znaczy, że wie, ile on tak naprawdę jest jakby... Znaczy. No, ile on znaczy dla świata, ile on znaczy dla siebie i ogólnie po prostu w życiu. I to jest ważne, żeby zawsze, nawet jeżeli się źle czujemy, albo ktoś nam sprawi jakąś przykrość, albo cokolwiek, że trzeba wiedzieć, że

heart with song and every sin forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Angelina Jordan, Fly Me to the Moon. Aż trudno sobie wyobrazić, że ta dziewczynka zaśpiewała w tak piękny, dojrzały, wspaniały sposób tę piosenkę, kiedy miała 8 lat. Ja nieustannie jestem zachwycona nią, chociaż ona już jest dorosłą kobietą. Ma, zdaje się, 18 już lat w tym roku skończyła, czy 19. Ale pamiętam cały czas, jak była maleńka, jak stawała na scenie bez butów, za każdym razem, żeby solidaryzować się z tymi dziećmi, które butów nie mają, które na ulicach tego świata siedzą, wyciągają rączkę, proszą o pieniądze. I jej wrażliwe dziecięce serce było tak wielkie i tak wspaniałe, że poprzez swój talent za każdym razem pokazywała światu: ja jestem dzieckiem, które ma wszystko, ale są dzieci na tym świecie, które nie mają nic. Pamiętajcie o nim, świecie. Pamiętaj o nim. I tak bardzo skojarzyło mi się jej dobre serce, jej skromność, jej nieprawdopodobny talent z kimś, kto był bardzo ważny nie tylko dla naszego radia, ale dla naszego kraju. Myślę tutaj o panu Franciszku Pieczce, którego znowu bardzo dobrze znają wasi dziadkowie, świetnie znają wasi rodzice. A ja marzę o tym, abyście i wy poznali tę postać, bo żyjemy w czasach kryzysu autorytetów. Co to znaczy? To znaczy, że tak mało wzorców macie. Tak mało macie osób wokół siebie, które mogłyby być dla was przykładem po prostu. No a ten człowiek po prostu taki byłby wspaniałym tatą dla swoich dzieci, był wspaniałym dziadkiem dla swoich wnuków. No to, że był wspaniałym aktorem, to wszyscy wiemy. A w radiu spędził niemal całe swoje długie życie. A te słowa, które teraz padną, to będą bardzo ważne słowa. I bardzo cieszę się, że głos pana Franciszka zabrzmi w naszej dzisiejszej urodzinowej audycji. Co by pan powiedział dzisiaj temu małemu chłopcu, który ciągle w panu jest? Pozostań zawsze sobą. Bądź takim, żebyś mógł o każdej porze dnia spojrzeć w lustro i nie musieć się wstydzić. Bądź prawym człowiekiem, po prostu. I takie ważne słowa dla nas i dla was zostawił nam pan Franciszek, który odszedł z tego świata, ale był tak pięknym człowiekiem, tak piękną energią, takim dobrem, że warto o tym pamiętać, warto sobie przypominać, zwłaszcza, że żyjemy w takich bardzo niespokojnych czasach. Tylko, Amando, co to znaczy? Pozostań zawsze sobą. Pozostań zawsze sobą oznacza, że nieważne, kto cię otacza, nieważne, co cię otacza i nieważne, co się dzieje, trzeba zawsze pozostać sobą, czyli pozostać tym, kim tak naprawdę jesteś. Nie można się ukrywać i na przykład nie można udawać, że kimś jesteś przy kimś, a potem być kimś innym przy innym człowieku, bo to drugi człowiek najprawdopodobniej po prostu wyczuje i to nie będzie szczera przyjaźń albo po prostu szczera taka rozmowa, jeżeli nie będziesz sobą. A co to znaczy bądź takim, żebyś o każdej porze dnia? Ja o to pytam, dlatego że te języki się różnią. Innym językiem mówią wasi dziadkowie. Kompletnie innym językiem mówicie wy. Już nie mówię o tych emotikonach, których używacie i my się tak zastanawiamy, o co chodzi. Dlatego tłumaczymy te słowa, bo słowa są inne, zdania są inne, emotikony też. Ale są pewne treści, które są tak samo ważne dla nas i powinny być tak samo ważne kiedyś i teraz. Zatem, co to znaczy? Bądź takim człowiekiem, żebyś o każdej porze dnia mógł spojrzeć w lustro i nie musieć się wstydzić. To znaczy, że po prostu musisz być takim człowiekiem, który uważa, że jesteś jakby ty sam, jesteś po prostu piękny, w sensie nie piękny w wyglądzie ani coś takiego, tylko piękny, że jesteś dobrym człowiekiem, miłym człowiekiem, nie kłamiesz, nie obrażasz i tak dalej, i po prostu możesz spojrzeć na siebie i to stwierdzić i nie musisz nic jakby ukrywać ani udawać. A ponieważ pan Franciszek Pieczka jest kopalnią wartościowych słów, no to niech padnie jeszcze kilka z jego ust. A za co pan by mu podziękował? Komu? Temu chłopcu małemu, który ciągle w panu tam jest. Temu chłopcu, za co bym podziękował? Że się nie zbyłem całkowicie tej chłopięcości. Że to jest cenne. Kiedy się ma tą taką nieskażoną wrażliwość, taką niekiedy naiwne postrzeganie tego świata, ale to jest właśnie pełna radość i za to bym chciał mu podziękować, temu chłopaczkowi małemu. A no właśnie, i takie podziękowania, to też ważne, żeby być wdzięcznym, nawet wobec samego siebie, bo przecież jesteśmy, moim zdaniem każde dziecko jest absolutnym fenomenem. Jest niezwykłe, ale dlaczego to jest takie ważne, Amando, żeby nawet wtedy, kiedy człowiek jest już duży, dorosły, a może i stary, potrafił zachować w sobie dziecko. I co to znaczy zachować w sobie dziecko? To moim zdaniem oznacza, żeby zachować te niektóre dziecięce zachowania, które mamy, takie naturalne, no bo dzieci są bardziej ciekawe, dzieci są bardziej, można powiedzieć, wrażliwe, ale bardziej to po prostu pokazują niż dorośli, bo dorośli to czasami chowają swoje emocje, a dzieci po prostu od razu mówią. Też dzieci są szczere i nigdy nie udają jakby uśmiechu ani nic takiego, więc moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby mieć to dziecko zawsze w sobie. Jaką ty ważną rzecz powiedziałaś? Ja już wiem, dlaczego tak bardzo tęskniłam za dziećmi, kiedy nie spotykałam się z nimi, bo przy dzieciach możesz oddychać swoim powietrzem, możesz być sobą, co jest najważniejszą sprawą tego świata. Jeżeli oczywiście jesteś wartościowym sobą, to jest również istotne. No dobrze, wiem, że masz dwa prezenty. Mamy bardzo mało czasu dla naszej trójeczki, która już pojutrze będzie 63-letnią trójeczką, ale wciąż młodą i wciąż radosną i wciąż bardzo, bardzo piękną. No dobrze, to co, fragmencik piosenki po ormiańsku? Dobrze. Twoja mama pochodzi z Armenii? Tak. Króciutko, tak jak na piegowatym koncercie zaśpiewałaś, dobrze? Bardzo proszę. I Majrik to amenalawny skies hamar, i makiemkiem jest duży ptas u leses, i Majrik syrumem kies. Pięknie, brawo. I jeszcze skrzypce czekają. Dobrze. No i dopełniło się. I kończymy nasze imprezowanie zagadkowe, ale to imprezowanie radiowe trwa. O, jeszcze potrwa do wtorku, do wieczora. Serdecznie zapraszamy. Już za chwilę niewidzialni. A teraz, no a teraz kolejna muzyczna pocztówka dla naszego radia. Bardzo dziękujemy. Michał Jakubik, Wojtek Dorosz, Amanda. Dziękuję bardzo. Ja, Katarzyna Stoparczyk, kłaniam się. Do usłyszenia.